Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Санкцыі еўразвязу супраць беларускіх уладаў працягнутыя яшчэ на год. Былы міністр Сергей Мартынаў пра саўладкаваны ў Руснефці. Большасць жыхароў Літвы прагаласавалі на рэферэндуме супраць будаўніцтва АЭС. Адразу пасля навінаў. У Менску 18 гадзіна, вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Рада еўразвязу падоўжыла візавыя і маёмасныя санкцыі супраць беларускіх уладаў яшчэ на год. Паколькі не ўсе палітвязні былі вызваленыя і ніводзін з вызваленых не быў рэабілітаваны, і ў сувязі з адсутнасцю паляпшэння ў плане павагі да правоў чалавека, законнасці і дэмакратычных прынцыпаў, Рада еўразвязу вырашыла падоўжыць існуючыя абмежаванні да 31 кастрычніка 2013 году, гаворыцца ў рашэнні. На гэты момант санкцыі дзейнічаюць у дачыненні да 243 асобаў і 32 кампаній і ўстаноў. Рада еўразвязу звярнула ўвагу на тое, што выбары ў палату прадстаўнікоў, якія адбыліся 23 верасня, прайшлі на фоне рэпрэсіяў і сталіся яшчэ адной прапушчанай магчымасцю для Беларусі правесці кампанію адпаведна стандартам АБСЭ. Больш падрабязна пра гэта ў нашай далейшай праграме. Сёння ж еўразвяз прыняў новыя эканамічныя санкцыі супраць Ірану. Пад санкцыі патрапілі 34 арганізацыі і адна асоба. Акрамя таго, забаронены імпарт іранскага газу і фінансавыя аперацыі з Іранам, акрамя як для закупкі гуманітарнай дапамогі, прадуктаў, харчавання і медыкаментаў. Прычына санкцыяў – адмова Тэгерану спыніць сваю ядзерную праграму. Заходнія краіны выказваюць засцярогу, што мэтай праграмы з'яўляецца выраб ядзернай зброі. Еўразвяз таксама ўвёў візавыя санкцыі і замарозіў актывы 28 асобаў і двух фірмаў з Сырыі. Паводле папярэдных дадзеных, болей за 62% удзельнікаў нядзельнага рэферэндуму ў Літве выказаліся супраць будаўніцтва новай атамнай электрастанцыі. На рэферэндуме прагаласавалі каля 52% жыхароў краіны. У Літве плануюць пабудаваць Вісагінскую АЭС. Для гэтага плануецца стварыць сумеснае прадпрыемства з удзелам літоўскай дзяржаўнай кампаніі, якая будзе мець каля 40% акцый, а таксама японскай карпарацыі Хітачы, латвійскай Латвэнерга і эстонскай ЭСТ Энергія. Все яны будуць мець прыкладна па 20% акцыю. Будаўніцтва новай АЭС ацэньваецца на 5 мільярдаў еўра. Нобелеўскую прэмію 2012 году ў эканоміцы прысудзілі прафесару Элвіну Роту з Гарвардскага ўніверсітэту і прафесару Ллойду Чэплі з Ўніверсітэту Каліфорніі. Пра гэта сёння абвясціў у Стакгольме прадстаўнік Нобелеўскага камітэту. Прэмію прысудзілі за даследаванне паводзінаў эканамічных агентаў, у тым ліку такіх экзатычных, як донары органаў. Гаворка ідзе пра выбар найлепшага спосабу размеркавання абмежаваных рэсурсаў паміж спажыўцамі ў тых умовах, калі іх інтарэсы не з'яўляюцца супрацьлеглымі, пры так званых кааператыўных гульнях. Прадстаўнікі Міністэрства замежных справ Кіргістану паведамілі нашаму радыё, што сына былога кіргізскага прэзідэнта Курманбека Бакіева, якога арыштавалі ў Лондоне ў мінулую пятніцу, ужо выпусцілі пад заклад. 35-гадовага Максіма Бакіева арыштавалі паводле абвінавачвання ў спробе махлярства і перашкодзе правасуддзю ў ЗША. У Кіргістане Бакіева малодшага таксама абвінавачваюць у крадзяжы дзяржаўных сродкаў на мільёны даляраў. 7 снежня суд у Лондоне мае вырашыць пытанне аб экстрадыцыі Максіма Бакіева ў Злучаныя Штаты. А ў паўночна-карэйскай сталіцы з плошчы Мя Кім Ір Сена прыбралі партрэты Карла Маркса і Уладзіміра Леніна. Паводле выдання Daily Telegraph, знікненне партрэтаў сведчыць пра перамены, пачатая новым кіраўніком